sana na binamu yangu. Na kwa kweli tulipendana, wazazi wetu walitukatalia tusioane, ati kwa sababu yeye ni mtoto wa mjomba. Vivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Nilipokwenda kwa mjomba, nilikutana na binamu yangu. Na kwa kweli tulipendana, wazazi wetu walitukatalia tusioane, ati kwa sababu yeye ni mtoto wa mjomba. Ndivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Nilipokwenda kwa mjomba, nilikutana na binamu yangu. Na kwa kweli tulipendana, wazazi wetu walitukatalia tusioane, ati kwa sababu yeye ni mtoto wa mjomba. Ndivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Wazazi ninasema nasononeka, kwa vile msichana nilimpenda. Wazazi ninasema nasononeka, kwa vile msichana nilimpenda. Basi mwanangu nakuomba usisikitike sana, tuliza roho, dunia hii ni pana sana kijana. Wazazi ninasema ninasema nasononeka, kwa vile msichana nilimpenda. Utampata wako mwingine pia utampenda, mtoto wa mjomba kweli kuoana si vizuri. Wazazi ninasema ninasema nasononeka, kwa vile msichana kijana nilimpenda. Basi mwanangu nakuomba usisikitike sana, tuliza roho, dunia hii ni pana sana kijana. Wazazi ninasema ninasema nasononeka, kwa vile msichana kijana nilimpenda. Utampata wako mwingine pia utampenda, mtoto wa mjomba kweli kuoana si vizuvyo. Wazazi ninasema ninasema nasononeka, kwa vile msichana kijana nilimpenda. Wazazi ninasema ninasema nasononeka, kwa vile msichana kijana nilimpenda.